أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے. اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک کہ مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے. خلاصہ تفصیل: احرار میں سے جو بے نکاح ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں, اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے خواہ ابھی تک نکاح ہوا ہی نہ ہو یا ہونے کے بعد بیوی کی موت یا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئے, تم ان کا نکاح کر دیا کرو. اور اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس نکاح کے لائق ہوں یعنی حقوق نکاح ادا کر سکتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو, محض اپنی مصلحت سے ان کی خواہش نکاح کی مصلحت کو فوت نہ کیا کرو. اور احرار کے نکاح پیغام دینے والے کو فقر و افلاس پر نظر کر کے انکار نہ کر دیا کرو جبکہ اس میں کسب معاش کی صلاحیت موجود ہو, کیونکہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے نکاح سے انکار کرو اور نہ یہ خیال کرو کہ نکاح ہو گیا تو خرچ بڑھ جائے گا. جو موجودہ حالت میں غنی و مالدار ہے وہ بھی نکاح کرنے سے محتاج و مفلس ہو جائے گا, کیونکہ رزق کا مدار اصل میں اللہ تعالی کی مشیت پر ہے. وہ کسی مالدار کو بغیر نکاح کے بھی فقیر و محتاج کر سکتا ہے, اور کسی غریب نکاح والے کو نکاح کے باوجود فقر و افلاس سے نکال سکتا ہے. اور اللہ تعالی وسعت والا ہے, جس کو چاہے مالدار کر دے اور سب کا حال خوب جاننے والا ہے. جس کو غنی کرنا مقتضائے حکمت و مصلحت ہوگا اس کو غنی کر دیا جاوے گا, اور جس کے محتاج و فقیر رہنے ہی میں اس کی مصلحت ہے اس کو فقیر رکھا جائے گا. اور اگر کسی کو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے نکاح کا سامان میسر نہ ہو تو ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدور نہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں, یہاں تک کہ اللہ تعالی اگر چاہے تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اس وقت نکاح کر لیں. معارف و مسائل: بعض احکام نکاح. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق عفت و عصمت کی حفاظت اور فواحش و بے حیائی کی روک تھام سے ہے. اس سلسلے میں زنا اور اس کے متعلقات کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا, پھر استیذان کا, پھر عورتوں کے پردے کا. شریعت اسلام چونکہ ایک معتدل شریعت ہے, اس کے احکام سب ہی اعتدال پر اور انسان کے فطری جذبات و خواہشات کی رعایت کے ساتھ تعدی اور حد سے نکلنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہیں. اس لیے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کے ساتھ روکا گیا تو ضروری تھا کہ فطری جذبات و خواہشات کی رعایت سے اس کا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے. اس کے علاوہ بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے. اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے. آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرہ عورتوں کے اولیاء اور کنیزوں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیا کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ, ایاما ایم کی جمع ہے جو ہر اس مرد و عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو, خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق سے نکاح ختم ہو چکا ہو. ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لیے ان کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے نکاح کا انتظام کریں. آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو باتفاق ائمہ فقہا ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لیے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے. اس میں دین و دنیا کے بہت سے مسائل اور فوائد ہیں, خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں, یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواہش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی. اس لیے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے. اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا, اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کا نکاح ہی باطل کل عدم ہوگا جب تک ولی کے واسطے سے نہ ہو. یہ جگہ اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق اور دونوں فقہا کے دلائل بیان کرنے کی نہیں, لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے. باقی یہ صورت کہ کوئی بلا واسطہ اولیاء نکاح کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا, یہ آیت قرآن اس سے ساکت ہے, خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ لفظ ایامہ میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ ولی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے, اس کو کوئی باطل نہیں کہتا. اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور منعقد ہو جائے. ہاں خلاف سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی. نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف حالات میں حکم مختلف ہے, اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا, گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہو کہ اس کے وسائل موجود ہوں, تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے. جب تک نکاح نہ کرے گا گناہگار رہے گا. ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں یا اس کے لیے مہر معجل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ اس کے پاس نہیں, تو اس کا حکم اگلی آیت میں آیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے اور جب تک وہ میسر نہ ہو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور صبر کرنے کی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے, اس سے غلبہ شہوت کو سکون ہو جاتا ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکاف رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے, انہوں نے عرض کیا نہیں, پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے, کہا کہ نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں, انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں. مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو, جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو, اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے, تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں, اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے. اس روایت کو بھی جمہور فقہا نے اسی حالت پر محمول فرمایا ہے جبکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکاف رضی اللہ عنہ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور تبتل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اسی طرح کی اور بھی روایات حدیث ہیں، ان سب کا محمل جمہور فقہا کے نزدیک وہی صورت ہے کہ نکاح نہ کرنے میں ابتلاء معصیت کا خطرہ غالب ہو۔ اسی طرح اس پر بھی تقریباً سبھی فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بزن غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کر کے وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، مثلاً بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں، اس پر ظلم کا مرتکب ہوگا، یا اس کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آ جائے گا، ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ اب اس شخص کا حکم باقی رہا جو حالت اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترک گناہ کا خطرہ قوی ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ غالب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں کہ اس کو نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح کر کے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام عالم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کے نزدیک نفلی عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے، اور امام شافعی رحمتہ اللہ کے نزدیک اشتغال عبادت افضل ہے۔ وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک مباح ہے، جیسے کھانا پینا سونا وغیرہ ضروریات زندگی سب مباح ہیں، اس میں عبادت کا پہلو اس نیت سے آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا اور اولاد صالح پیدا ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا پینا اور سونا بھی اسی نیت سے عبادت ہو جاتا ہے، اور اشتغال بالعبادت اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے خلوت گزینی کو نکاح سے افضل قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بنسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کو سنت المرسلین اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں۔ ان روایات حدیث کے مجموعوں سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء، جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی، صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے، مگر جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا، نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے، بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے، بخلاف نکاح کے کہ اس کو صراحتاً سنت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو، یہ شخص اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لیے کثرت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ سے معنی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے نکاح افضل ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور صلحاء امت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اس کا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے مشاغل اس کو دینی ترقی کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے، تو بحالت اعتدال اس کے لیے عبادت کے لیے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس کی تطبیق پر شاہد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس میں یہی ہدایت ہے کہ انسان کے مال و اولاد اس کو اللہ تعالی کے ذکر سے غافل کر دینے کا سبب نہ بننے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ والصالحین من عبادکم وإمائکم، یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ خطاب ان کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے۔ اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے، یعنی ان میں جو شخص نکاح کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کرا دینے کا حکم اس کے آقاؤں کو دیا گیا ہے، مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ و مہر معجل ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اور اگر صالحین کو معروف یعنی نیک لوگوں کے معنی میں لیا جائے تو پھر ان کی تخصیص بالذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں ان کے نکاح کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہا کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں، اور جمہور فقہا کے نزدیک ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دے دیں، کیونکہ مملوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ، یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر ولایت عورتوں کو نکاح سے نہ رکیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لے کر آوے اور اخلاق آپ کو پسند ہو تو ضرور نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں، خود نکاح کرانا ان کے ذمے واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، اس میں ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل مالیہ ان کے پاس نہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مالی غنا بھی عطا فرما دیں گے، اور اس میں ان لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ منگنی لے کر جائیں کہ وہ محض ان کے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز صلاحیت عمل ہے، اگر وہ ان میں موجود ہے تو ان کے نکاح سے انکار نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اس میں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے، اور نکاح کرنے پر ان سے غنا کا وعدہ فرمایا ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے جو اللہ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ فرما دیں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرما دیں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی، يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ تنبیہ تفسیر مظہری میں ہے کہ اگر یہ یاد رہے کہ نکاح کرنے والے کو غنی اور مال عطا فرمانے کا وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی حال میں ہے جبکہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالی پر توکل و اعتماد ہو، اس کی دلیل اگلی آیت کے یہ الفاظ ہیں، وَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے، ان کو چاہیے کہ عفت اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور اس صبر کے لیے ایک تدبیر بھی حدیث میں یہ بتلا دی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور نہ زبردستی کرو اپنی چھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور تمہارے مملوکوں میں سے غلام ہوں یا لونڈیاں جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں، اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ اور تمہاری یہ ذلیل حرکت محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا اور وہ بچنا چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ معارف و مسائل، پچھلی آیت میں مملوک غلاموں اور لونڈیوں کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان کو نکاح کی اجازت دے دینا چاہیے، اپنی مصلحت کے لیے ان کے طبعی مسئلے کو مؤخر نہ کریں، یہ ان کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ خلاصہ اس ہدایت کا اپنے مملوک غلاموں لونڈیوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت ان کے آقاؤں کے لیے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام یا لونڈی آقاؤں سے معاملہ مکاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لیے افضل اور مستحب ہو، مستحب موجب ثواب ہے۔ صاحب ہدایہ اور عامہ فقہا نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے، یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے مملوک کو مکاتب بنا دے لیکن مستحب اور افضل ہے۔ اور معاملہ مکاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مملوک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپ کو ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں، اور آقا اس کو قبول کر لے، یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اس کا غلام کچھ معینہ رقم اس کو دے دے تو آزاد ہو جائے اور غلام اس کو قبول کر لے۔ اگر آقا اور مملوک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعے معاملہ مکاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے، آقا اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہے، آقا کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ جس وقت بھی غلام معینہ رقم کما کر اس کو دے دے گا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یہ رقم جو بدلے کتابت کہلاتی ہے شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، خواہ غلام کی قیمت کی برابر ہو یا اس سے کم یا زیادہ، جس پر فریقین میں بات طے ہو جائے وہ بدل کتابت ٹھہرے گا۔ اپنے مملوک غلام یا لونڈی کو مکاتب بنا دینے کی ہدایت اور اس کو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے انہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقتضا یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں ان کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھولے جائیں، تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، تمام کفارات میں ان کے آزاد کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے، مکاتبت کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی گئی۔ البتہ اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی کہ ان علمتم فیہم خیرا یعنی مکاتب بنانا جب درست ہوگا جب تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے، یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتب بنا دیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا، اس کو مکاتب بناؤ، ورنہ جو اس قابل نہ ہو اس کو مکاتب بنا دینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی، آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اس کے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی بخشش کرو ان پر اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کیا گیا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک معینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی مدد کریں، زکوٰۃ کا مال بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی ان کی مالی امداد کریں یا بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول اسی لیے یہ رہا ہے کہ بدل کتابت میں جو رقم اس پر لگائی جاتی تھی اس میں سے تہائی، چوتھائی یا اس سے کم حسب استطاعت کم کر دیا کرتے تھے۔ فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ اور اس میں قرآنی فیصلہ۔ آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دورہ ہے، ساری دنیا معاد و آخرت کو بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے۔ ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک معمولی مسئلے کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔ اس معاملے میں آج کل اقلاء دنیا کے دو نظریے زیادہ مشہور و معروف ہیں اور دونوں ہی باہم متصادم ہیں۔ ان کے تصادم نے اقوام دنیا میں تصادم اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ساری دنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔ ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹلزم کہا جاتا ہے، دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کمیونزم یا سوشلزم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو مشاہدے کی ہے جس کا دونوں نظاموں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل، پیداوار، زمین، پانی اور معادن میں پیدا ہونے والی قدرتی اشیاء پر ہے۔ انسان اپنے غور و فکر اور محنت اور مشقت کے ذریعے انہی وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعے اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا اصل مالک بھی وہی ہوگا جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور ان کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں، بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو ان کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے۔ مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ ان کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے ان سے ضروریات زندگی پیدا کرنے والا ان سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و مختار ہو جاتا ہے، یا یہ سب چیزیں وقف عام اور مشترک ہیں، ہر ایک کو ان سے نفع اٹھانے کا یکساں حق حاصل ہے۔ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے کہ جس طرح چاہے اس کو حاصل کرے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، اس میں اس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں۔ یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز ہے اور فلاں میں حرام ہے۔ آیت قرآن او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کا یہی مطلب ہے، اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حقدار قرار دیتا ہے۔ اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابل عمل تصور ہے، اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو پھر کچھ اشیاء کو ملکیت سے کے لیے مستثنی بھی کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں بےہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالی کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے، پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے، جن چیزوں کو اس قانون کی روح سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا گیا، مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے، بلکہ دونوں طرح ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلا طریقہ کمانے کا حلال ہے فلا حرام، اور فلا جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلا حرام، اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لیے آئی ہے، مگر اس کے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلے کے چند اصول بھی آ گئے ہیں۔ الفاظ آیت پر نظر کیجیے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی دو ان حاجت مند لوگوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ اس میں تین باتیں ثابت ہوں، اول یہ کہ اصل مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالی ہے، دوسرے یہ کہ اسی نے اپنے فضل سے اس کے ایک حصے کا تمہیں مالک بنا دیا ہے، تیسرے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اس پر کچھ پابندیاں بھی اس نے لگائی ہیں، بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں مستحب اور افضل قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسرا حکم اس آیت میں جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا و فواحش کے انسداد کے لیے یہ دیا گیا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یعنی اپنی لونڈیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعے مال کما کر تمہیں دیا کریں۔ جاہلیت میں بہت سے لوگ لونڈیوں کو اسی کام کے لیے استعمال کرتے تھے، اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کی، آزاد اور غلام سب کو اس کا پابند کیا، تو ضروری تھا کہ جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے خاص احکام دے۔ ان اردنا تحصنا، یعنی جبکہ وہ لونڈیاں زنا سے بچنے اور پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ بصورت شرط آئے ہیں مگر با اجماع امت در حقیقت مرد ان سے شرط نہیں کہ لونڈیاں زنا سے مراد ان سے شرط نہیں کہ لونڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ مجبور کرنا جائز ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے لونڈیوں میں حیا اور پاک دامنی زمانے جاہلیت میں نابود تھی، اسلام کے حکام کے بعد انہوں نے توبہ کی، ان کے آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اس پر یہ حکم آئے کہ جب وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ کرو۔ اس میں ان کے آقاؤں کو زجر و تنبیہ اور تشنیع کرنا ہے کہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے کہ لونڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے، اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے اور اس کا سارا گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے اور نصیحت ڈرنے والوں کو اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک تاک اس میں ہو ایک چراغ وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں وہ شیشہ ہے جیسے ایک تازہ چمکتا ہوا تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف قریب ہے اس کا تیل کے روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ روشنی پر روشنی اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ سب چیز چیز کو جانتا ہے. ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا, یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام. وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے, ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے, اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار. اور جو لوگ ممکن ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں, پیاسا جانے اس کو پانی, یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس, پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا, اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب. یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر, اس پر ایک اور لہر, اس کے اوپر بادل, اندھیرے اندھیرے ہیں ایک پر ایک, جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے, اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس صورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام علمیہ و عملیہ بھیجے ہیں, اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی یا ان جیسے لوگوں کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کی نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں. اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں میں رہنے والوں کا اور زمین میں رہنے والوں کا, یعنی اہل آسمان و زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے, اور مراد آسمان و زمین سے کل عالم ہے. بس جو مخلوقات آسمان و زمین سے باہر ہے وہ بھی داخل ہو گئی, جیسے حاملان عرش, اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے, اور وہ چراغ خود طاق میں نہیں رکھا بلکہ ایک قندیل میں ہے, اور قندیل طاق میں رکھا ہے, اور وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون کا درخت ہے, جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ کسی آڑ کے پچھم رخ ہے, یعنی نہ اس کی جانب شرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ شروع دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے, اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ پہاڑ ہے کہ آخر دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے, بلکہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے. ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے, اور اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا, اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نور نالا نور ہے. یعنی ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجے کی تھی, پھر اوپر سے فائل یعنی آگ کے ساتھ اجتماع ہو گیا, اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کے ساتھ کے چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہو. ایسے موقع پر شمعیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشن ہوتی ہے, اور پھر تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں کم ہونے میں مشہور ہے, تو اس قدر تیز روشنی ہوگی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں. اس کو نور علی نور فرمایا. یہاں مثال ختم ہو گئی. بس اسی طرح مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور ہر وقت احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, گو بالفعل بعض احکام کا علم بھی نہ ہوا ہو, کیونکہ علم تدریجن حاصل ہوتا ہے. جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشن کے لیے مستعد تھا, مومن بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کے لیے مستعد ہوتا ہے, اور جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو نور عمل یعنی عمل کے پختہ ارادے کے ساتھ نور علم بھی مل جاتا ہے جس سے وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے. پس عمل و علم جمع ہو کر نور علی نور صادق آ جاتا ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اس کو کچھ تامل و تردد ہو کہ اگر موافق نفس کے پایا تو قبول کر لیا ورنہ رد کر دیا. اسی انشراح اور نور کو دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ. یعنی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے اور پہنچا دیتا ہے. اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے بھی لوگوں کی ہدایت ہی مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح قریب الی الفہم ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس لیے جو مثال افاد مقصود کے لیے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال کے پورے مرعی ہوں اسی کو اختیار کرتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو. آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جاوے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے. مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ کہ ان میں جنوب و حائض داخل نہ ہو اور ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جاوے, وہاں غل نہ مچایا جاوے, دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھے, بدبو کی چیز کھا کر ان میں نہ جاویں وغیرہ ذالک. غرض ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد یعنی بجا آوری احکام سے جس وقت کے متعلق جو حکم ہو اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فرعیہ میں سب سے اہم ہے, نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت. اور باوجود اطاعت و عبادت کے ان کی خشیت کا یہ حال ہے کہ وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جاویں گی. جیسا دوسری آیت میں یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون. یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل قیامت کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں. اور مقصود اس سے اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا, یعنی جنت اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. جزا وہ جس کا وعدہ مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ جس کا مفصل وعدہ نہیں گو مجمل عنوانوں سے ہوا ہو. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار یعنی بہت کثرت سے دے دیتا ہے, پس ان لوگوں کو جنت میں اسی طرح بے شمار دے گا. یہاں تک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا, آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا ذکر ہے. یعنی اور جو لوگ اور کافر اور اہل ضلال اور نور ہدایت سے دور ہیں ان کے اعمال بوجہ کافروں کی دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں کے مشابہ ہیں, کیونکہ ایک قسم تو وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے قائل ہیں اور اپنے بعض اعمال پر یعنی جو ان کے گمان کے مطابق کار ثواب اور حسنات ہیں توقع جزائے آخرت کی رکھتے ہیں, اور دوسری قسم وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں. قسم اول کفار کے اعمال تو ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کا پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو کچھ سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا, اور غایت پیاس پھر نہایت یاس سے جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچا اور اس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے قضائے الہی یعنی موت کو پایا. سو اللہ تعالی نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا اور بے باک کر دیا یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی میعاد آ جاتی ہے اس کا دم بھر میں حساب فیصل کر دیتا ہے, اس کو کچھ بکھیڑا نہیں کرنا پڑتا کہ دیر لگے اور میعاد سے کچھ بھی توقف ہو جاوے. بس یہ مضمون ایسا ہے جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر وقوله لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو ظاہری چمک سے پانی سمجھا، اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور مطمر نافع آخرت سمجھا، اور جیسا وہ پانی نہیں اسی طرح یہ اعمال شرط قبول یعنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول اور نافع نہیں ہے. اور جب وہاں جا کر اس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی، اسی طرح اس کو آخرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی. اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں غائب ہو کر مر گیا، اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے پر اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی عقاب جہنم میں مبتلا ہوگا. ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی، آگے دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ہے، یعنی یا وہ اعمال با اعتبار خصوصیت منکرین قیامت کے ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے جن کا ایک سبب دریا کی گہرائی ہے، اور پھر یہ کہ اس سمندر کے اصلی سطح کو ایک بڑی موج نے ڈھانک لیا، پھر وہ موج بھی اکیلی نہیں بلکہ اس موج کے اوپر دوسری موج ہو، پھر اس کے اوپر بادل ہو جس سے ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں کوئی آدمی دریا کی تہہ میں اپنا ہاتھ نکالے اور اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنا تو درکنار دیکھنے کا احتمال بھی نہیں. اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کافر جو آخرت اور قیامت کے اور اس میں جزا و سزا ہی کے منکر ہیں، ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں، جیسے قسم اول کے کافروں کے پاس ایک وہمی اور خیالی نور تھا، کیونکہ انہوں نے بعض نیک اعمال کو اپنی آخرت کا سامان سمجھا تھا مگر وہ شرط ایمان نہ ہونے کے سبب حقیقی نور نہ تھا، ایک وہمی نور تھا. یہ لوگ جو منکر آخرت ہیں انہوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لیے کیا ہی نہیں جس کے نور کا ان کو وہم و خیال ہو، غرض ان کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے. اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تخصیص شاید اس لیے کہ انسانی اعضاء و جوارے میں ہاتھ نزدیک تر ہے، پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آ جاتا ہے، اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضاء کا معاملہ ظاہر ہے. اور آگے ان کفار کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر آ سکتا. معارف و مسائل. آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور لکھتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے. نور کی تعریف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی، الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو. اور تفسیر مظہری میں ہے کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں، جیسے آفتاب اور چاند کی شعائیں ان کے مقابل اجسام کثیفہ پر پڑ کر اول اس چیز کو روشن کر دیتی ہیں، پھر اس سے شعائیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالی جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سب سے بری اور وراء الورا ہے. اس لیے آیت مذکورہ میں جو حق تعالی کے لفظ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنی بہ اتفاق ائمہ تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں، یا پھر صیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے. اور معنی آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو، اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے، اللہ ہادی اہل السماوات والارض. نور مومن. مثل نوره كمشکات. اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں آتا ہے، یہ اس کی ایک عجیب مثال ہے، جیسے کہ ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے. یہ مثال اس مومن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالی نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، پھر قلب مومن کے نور کا ذکر فرمایا، مثل نور ہی۔ اور اس آیت کی قرآن بھی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مثل نور ہی کی بجائے مثل نور من آمن بہ کی ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قرآن اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مثل نور ہی کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجے ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے قلب میں فطرتاً رکھا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کمشکاتن، یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر ہی مومن کی طرف راجے ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، اس لیے حاصل تو اس مثال کا یہ ہے کہ مومن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے، اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے، اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے، جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق ہے۔ پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلے سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے، اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مومن میں رکھا گیا ہے، جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے، جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔ اور حضرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مومن کے ساتھ مخصوص فرمایا، وہ بھی غالباً اس لیے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مومن ہی اٹھاتا ہے، ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتدا تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے، وہ مومن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے۔ اسی کا ہی اثر دنیا کی ہر قوم، ہر خطے، ہر مذہب و مشرب لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرتاً مانتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالی کے نفس وجود کا ہر انسان فطرتاً قائل ہوتا ہے، بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے، یہ ہدایت ایمان اور اس کا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس میں رکھا جاتا ہے، اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبوں کے ذریعے وحی الہی کا علم ان کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو بسہولت قبول کر لیتے ہیں، بجز ان ممسوخ الفطرت لوگوں کے جنہوں نے اس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطاء نور کو عام بیان فرمایا ہے جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے، مومن کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں، اور آخر آیت میں یہ فرمایا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہاں مشیت الہی کی قید اس نور فطرت کے لیے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے، بلکہ نور قرآن کے لیے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو، ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیق الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضر بھی پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں، مثل نورہ کمشکات۔ کعب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے، آپ کا سینہ اور زجاجہ قندیل آپ کا قلب مبارک، مشکات آپ کا سینہ اور زجاجہ قندیل آپ کا قلب مبارک اور مصباح چراغ نبوت ہے. اور اس نون نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، پھر وحی الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت میں بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں ایسے پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے، جن کو اصطلاح محدثین میں الحاصوات کہا جاتا ہے، کیونکہ معجزات کا لفظ تو اس قسم کے ان واقعات کے لیے مخصوص ہے جو دعوائے نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کیے جاتے ہیں. اور دعوائے نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو الحاصوات کا نام دیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں، جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے. اس کا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر مظہری میں بھی نقل کر دیا ہے. روغن زیتون کی برکت. شجرة مباركة زيتونة. اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع اور فوائد رکھے ہیں. اس کو چراغوں میں روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے. اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے پھل کو بطور تفکا کے کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لیے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں، خود بخود اس کے پھل سے نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو، کیونکہ یہ شجرہ مبارکہ ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. سابق آیت میں حق تعالی جل شانہ نے قلب مومن میں اپنا نور ہدایت دان دینے کی ایک خاص مثال بیان فرمائی تھی، اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ چاہتا اور توفیق دیتا ہے. اس آیت میں ایسے مومنین کا مستقر اور محل بیان فرمایا گیا کہ ایسے مومنین کا اصل مقام و مستقر جہاں وہ اکثر اوقات خصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں دیکھے جاتے ہیں وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کو بلند و بالا رکھا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ ان میں اللہ کے نام کی تسبیح و تصدیق صبح و شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات کا بیان آگے آتا ہے. اس تقریر کی بنا اس پر ہے کہ نحوی ترکیب فی بیوت کا تعلق آیت کے جملے یہد اللہ لنورہ کے ساتھ ہو. بعض حضرات نے اس کا تعلق لفظ یسبح مقصوب سے کے ساتھ کیا ہے، جس پر آگے آنے والا لفظ یسبح دلالت کرتا ہے، مگر پہلا احتمال نسق کلام کے اعتبار سے بہتر معلوم ہوتا ہے. اور مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مثال سابق میں اللہ تعالیٰ کے جس نور ہدایت کا ذکر ہوا ہے اس کے ملنے کی جگہ وہ بیوت و مکانات ہیں جہاں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں. قرطبی نے اسی کو ترجیح دی، اور استدلال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں. وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں. وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. وقع مسجد کے معنی, اذن اللہ ان ترفع, اذن اذن سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں, اور ترفع رفع سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں. معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی. اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے, اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے. اکرم و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے, جیسے بنا کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بنا قواعد ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جاوے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایزا کی چیزوں کو نکال دیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناویں گے. اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں. اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ ترفع مسجدوں میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے, لفظ ترفع میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم و تقریم اور پاک صاف رکھنا بھی. پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے, جو عام کتب حدیث میں معروف ہے. سگریٹ, حقہ, پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے. مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے. صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے. حضرات فقہا نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے, اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس کو خود چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے. وفا مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے. بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے, اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی, اور حضرت عمر رحمتہ اللہ علیہ بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا. اور یہ زمانہ جلائے صحابہ کا تھا, کسی نے ان کے اس فعل پر انکار نہیں کیا, اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے امبال خرچ کیے ہیں. ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا. ان کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو, اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار, بلند و مستحکم, خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ امید ثواب کی ہے. بعض فضائل مساجد. ابو داؤد نے حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری، بشرط یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کلام یا کام یا کلام نہ کرے، علیین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی رقیق القلب، نرم دل بنو، اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر و غور کیا کرو اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ اور حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہو گیا۔ اور ابو صادق ازدی نے شعیب بن الجحاب کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کی ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہ نکالے۔ مساجد کے 15 آداب، علماء نے آداب مساجد میں 15 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں، ورنہ اس کو سلام کرنا درست نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھے، یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ گیارہویں یہ کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارہویں اپنی انگلیاں نہ چکھائے۔ تیرہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے۔ چودہویں نجاسات سے پاک صاف رہے۔ اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ قرطبی نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لیے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔ احقرن مسجد کے آداب و احکام ایک مستقل رسالہ بنام آداب المساجد میں جمع کر دیے ہیں، جن کو ضرورت ہو اس کا مطالعہ فرمائے۔ جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تعلیم دین کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوتن کا لفظ قرآن میں عام ہے، جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن، تعلیم دین یا وعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں، ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔ اذن اللہ ان ترفع میں لفظ اذن کی خاص حکمت، علماء تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس جگہ اذن بمعنی امر و حکم ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اذن کے اس جگہ لانے میں کیا مصلحت ہے۔ روح المعانی میں ایک لطیف مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اس میں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہر کام کے لیے ایسے مستعد اور تیار ہونے چاہیے کہ حکم کی ضرورت نہ پڑے، صرف اس کے منتظر ہوں کہ کب ہمیں اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں۔ یذکر فیہ اسمہ، یہاں اللہ کا نام ذکر کرنے میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے، تسبیح و تحمید وغیرہ بھی، نفلی نماز بھی، تلاوت قرآن، وعظ و نصیحت، تعلیم علم دین اور علوم دینیہ کے سب مشاغل اس میں داخل ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اس میں ان مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے خاص مورد اور مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ اس میں لفظ رجال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ مسند احمد اور بیقہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ اس آیت میں مومنین صالحین کے لیے صفت بیان کی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لفظ تجارت میں چونکہ بیع بھی داخل ہے، اس لیے بعض مفسرین نے مقابلے کی وجہ سے اس جگہ تجارت سے مراد خریداری اور بیع سے مراد فروخت کرنا لیا ہے، اور بعض نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے، یعنی لین دین، خرید و فروخت کے معاملات، پھر بیع کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ معاملات، تجارت تو ایک وسیع مفہوم ہے جس کے فوائد و منافع کبھی مدتوں میں وصول ہوتے ہیں، اور کسی چیز کو فروخت کر دینے اور قیمت مع نفع کے نقد وصول کرنے کا فائدہ فوری اور نقد ہے۔ اس کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے مقابلے میں وہ کسی بڑے سے بڑے دنیاوی فائدے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اور عہد رسالت میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے، دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا یہ حال تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے، اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی ضرب سے کام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر تجارت پیشہ تھے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ تر تجارت پیشہ یا اسوانت پیشہ تھے جو کام کے بازاروں سے متعلق ہیں، کیونکہ تجارت و بے کا معنی از یاد خدا نہ ہونا انہی لوگوں کا وصف ہو سکتا ہے جن کا مشغلہ تجارت و بے کا ہو، ورنہ یہ کہنا فضول ہوگا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یہ مومنین جن کا ذکر اوپر آیت میں آئے ہیں ان کا آخری وصف ہے جس میں بتلایا ہے کہ یہ حضرات ہر وقت ذکر اللہ اور طاعت و عبادات میں مشغول ہونے کے باوجود بے فکر اور بے ڈر بھی نہیں ہو جاتے، بلکہ قیامت کے حساب کا خوف ان پر مسلط رہتا ہے. اور یہ اس نور ہدایت کا کمال ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے، جس کا ذکر اوپر آیت میں یہد اللہ لنوره من یشاء میں فرمایا. اور یہ اس نور ہدایت کا کمال ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے، جس کا ذکر اوپر آیت میں یہد اللہ لنوره من یشاء میں فرمایا. آخر میں ایسے حضرات کی جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرما دیں گے. اور پھر فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، یعنی صرف جزائے عمل دینے پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات ان کو ملیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی قانون کا پابند ہے نہ اس کے خزانے میں کبھی کمی آتی ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں تک مومنین صالحین جن کے سینے نور ہدایت کے مشکات ہوتے ہیں اور جو نور ہدایت کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں ان کا ذکر تھا. آگے ان کو کفار کا ذکر ہے جن کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ رکھا تھا، مگر جب اس مادے کو روشن کرنے والی وحی الہی ان کو پہنچی تو اس سے روح گردانی اور انکار کر کے نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے ہی اندھیرے میں رہ گئے. اور ان میں چونکہ کافر و منکر دو قسم کے تھے اس لیے ان کی دو مثالیں بیان کی گئیں جن کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے. دونوں مثالیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. کفار کے لیے اس جملے میں نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے انحراف کر کے اپنا فطری نور بھی فنا کر لیا. اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص محض اسباب علم و بصیرت جمع ہونے سے عالم مبصر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل ناواقف بے خبر سمجھے جاتے ہیں، آخرت کے معاملے میں وہ بڑے مبصر عقل مند ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے برعکس بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور مبصر محقق مانے جاتے ہیں، مگر آخرت کے معاملے میں بڑے بے وقوف جاہل ثابت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.